birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. İyi günler. Ben Ayşe Kadıoğlu, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün Dinleyici Destek Projesi'nin bir parçası olarak size kadın sesinden rock ve blues ve birkaç tane de belki de tam bu iki türede girmeyen şarkı çalmak üzere Açık Radyo'ya geldim. Bugün müziğini çalacağım kadınların özelliği aykırı olmaları, gerek yaşamlarıyla gerek müzikleriyle. Bu yüzden bu müzikleri çalmaya başlamadan önce tarihin ilk aykırı kadınlarından birisinden söz ederek gireyim programa istedim. Bu kadının ismi Hiparkia. Milattan önce 4. yüzyılda yaşıyor. Varlıklı bir ailenin kızı Hiparkia. O dönemde kadınların okuyup yazmaları beklenmiyor. Onlar için ayarlanmış evliliklere teslim olup çocuk doğurmak dışında başka bir şey yapmalarına iyi gözle bakılmıyor. Hiparkia, Kinik Stoacı felsefenin önemli filozoflarından birisi oluyor. Kendisi için ayarlanan evlilikleri reddediyor. Kendisi gibi kinik bir filozof olmanın yanı sıra kambur bir adam olan Krates'e tutuluyor. Krates'in Hiparkia'ya gelip üstündekileri çıkartıp çıplak vücudunu ona gösterip işte sana bundan başka verecek bir şeyim yok dediği söyleniyor. Hiparkia Krates ile yaşama atılırken aynı zamanda yoksulluğa da adım atıyor. Krates'inkilere benzeyen erkek kıyafetleri giymeye başlıyor. Hatta Krates ile ulu orta bir cinsellik yaşadıkları da anlatılanlar arasında. Ancak en önemlisi bu çift antik Yunan'da simpozyo adı verilen yani sempozyumun kökenindeki kamusal tartışmaların yapıldığı mekanlarda aykırı düşünceleriyle son derece etkili oluyor ve tarihe geçiyorlar. Hiparkia aykırı kadınların öncüsü gibi benim gözümde, öncüsü belki de. Bugün müziğini çalacağım kadınlar Hiparkia'ya benziyorlar. Ben ayrıca yaptıkları müzik ile tüm kadınların içinde olduğuna inandığım Hiparkia'yı da uyandırdıklarını düşünüyorum. Hiparkia aklın, cesaretin, güçlüye baş kaldırmanın, paranın esiri olmamanın, tüm bunların maliyetini ödemeye hazır olmanın, sınırsızlığın, aşkın ve en önemlisi aykırılığın temsilcisi. Şimdi gelmiş geçmiş en aykırı divalardan birisi, bizatihi aşk ve kalp çarpıntısı olan bir kadın ile başlıyorum. Tina Turner'dan müthiş bir blues parçası çalacağım ama önce sizlerden destek istiyorum. Destek olun ki Açık Radyonuz açık kalsın. 0212 343 41 41. Tina Turner'dan müthiş bir blues parçası ve bu parçanın sonundaki blues gitar sesini duyunca sınırsızlık hisleri insanı ele geçiriyor. İşte olanca muhteşemliğiyle aşk sahnede. Spin that. Tina Turner'dan dinledik. Tina Turner 1939 doğumlu, müzik kariyerini 17 yaşında, daha sonra evlendiği Ike Turner ile St. Louis'te Manhattan kulübünde başlıyor. Tina Ike'dan epeyce şiddet görüyor. Onu terk ettikten sonra bir süre saklanması gerekiyor ama sonra güçlenmiş bir şekilde müzik hayatına dönüyor ve uzun yıllar sahnede kalıyor. Tam bir sahne kraliçesi, inanılmaz enerjisi olan müthiş bir kadın. Birlikte olduğu erkeklerden şiddet gören bir başka sahne kraliçesi ve aykırı kadın ise Nina Simone. Nina Simone 1933 doğumlu, piyanist aynı zamanda, gelmiş geçmiş en önemli divalardan biri. Jim Jarmusch'un Stranger Than Paradise filminde New York'a yeni gelen Eva Molnar karakteri, yıkık dönük binalar ve alelade yollardan oluşan bir mahallede elindeki kaset çalardan bir şarkı dinler. Bu şarkı I Put a Spell on You, Nina Simone'dan. Bu şarkı bana göre ille de bir kadına ya da bir erkeğe söylenmiş bir şarkı değil. Yaşamın bizatihi kendisine söylenmiş dizeler olarak görmek mümkün bu dizeleri. I put a spell on you because you're mine. Sana büyü yaptım çünkü benimsin. İnsanın kendi yaşamını büyü yaparak kontrol etmeye çalışması ile ilgili bir durum var sanki ortada. Ölüme meydan okumak gibi adeta. Bana göre bu şarkı ölüme meydan okumanın manifestosudur. Açık Radyo'ya destekleriniz devam ederken 212 343 41 41 Nina Simone'dan dinliyoruz. I Put a Spell on You. I put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Simone'la devam etmek istiyorum. Bu kez Nina Simone'dan bir gospel şarkısı ile devam edeceğim. Anonim bir şarkı bu. Günahkar bir adamın ve kıyametin tasvir edildiği müthiş etkileyici bir şarkı. Bu uzun şarkı Thomas Crown Affair filminin ikinci ve yani yeni versiyonunun son sahnesi boyunca çalmıştı. Hani o Magritte'in şapkalı adamlarının kol gezdiği uzun sahnede. Daha yakın bir zamanda Larry Gray isimli filmde de hınzır bir şekilde ve günahkarlığa bir davetiye gibi bu şarkı çalar. Nina Simone'dan dinliyoruz. Açık Radyo'ya destekleriniz devam ederken 212-343-4141 desteklerinizi bekliyoruz. Açık Radyo açık kalsın diye. Nina Simone'dan Sinner Man. Oh, Sinner Man, where he gonna run to? Sinner Man, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, power, power, power, power, power, power, power, aslında çok uzun bir şarkı. Bilenler bilir. 10 dakikadan biraz fazla süren bir şarkı. Ben bu uzun versiyonu çalmadım. Başka şarkılarda çalmak istediğim için. Biraz rock çalmaya geçmek istiyorum. Benim gençlik yıllarımda, benim yaşlarımda olanların, yani 50'li yaşlarında olanların Candy Can ve 48 Crash ile bildikleri Suzy Quatro'dan bir şarkı çalmak istiyorum. Bu bir Neil Young şarkısı aslında. Neil Young'dan yani dinlemiştim ben bunun. Yani esas ilk ondan dinlemiştim. Ama Suzy Quatro'dan da iyi bir versiyonunu buldum. Suzy Quatro'dan Rocking in the Free World. Açık Radyo'ya destekleriniz sürerken 212-343-4141. We'll be right back. Evet, Keep On Rocking In The Free World, Suzy Quatro'dan dinledik. Özgürlükle ilişkili bir parçaydı bu. Ben aslında siyaset bilimi hocasıyım. Bu sabah da amfideki dersimde özgürlük üzerine konuştuk. Liberal düşünce içinde ve sosyalist düşünce içinde özgürlük kavramlarının farkları üzerine konuştuk. Öğrencilerim dinliyorlar mıydı bilmiyorum bunu ama bu şarkı onlara olsun. Keep On Rocking In The Free World, Suzy Quatro'dan. Şimdi de piyano çalarken ayağa kalkan Pearl isimli bir kadının öyküsünü anlatan bir parça çalmak istiyorum. Açık Radyo'ya destekleriniz devam ederken 212-343-4141'i arayın ve destek olun Açık Radyo'ya. Açık Radyo'nuz açık kalsın. Elke Brooks'tan dinliyoruz. Pearl's a Singer. Pearl's a singer. She stands up when she plays the piano. Açık Radyo. Daima. D- Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Reklamlar. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın. Ve verin, ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın. A harfi. Aslan Manav, Ada Beyi, Adriano Celentano, 68 Ruhu, Amigo Orhan, Amma Hikaye, Avrupa Cazı, Avusturya Macaristan Veliahtı. Hepsi ve daha fazlası Açık Kitap'ta. Bir Açık Radyo kitabı. Tüm kitap evlerinde ve Açık Radyo'da. 0212 343 4040. Yeni müzikler Babilon'da. Ax Presents Babylon Newcomers Fest. Factory Floor, Iconica, Killit Kit, Little Fish, Stay Plus, Neyse, Club Bangkok, Solar Deep, The Away Days ve birçok yeni yerli yabancı grup 27-31 Mart arası Babylon sahnesini işgal ediyor. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Evet, en son Elke Brooks'tan Pearl the Singer'ı dinledik. Bir gece kulübünde şarkı söyleyen ve ayakta piyano çalan bir kadının öyküsüydü. Şimdi aslında hava da kararmadı ya, yani saat bu saatte kararıyordu. Şimdi saatler değişti, henüz kararmadı ama buradan biraz karanlığa gidelim diye düşünmüştüm. Açık Radyo'ya desteklerinizi isteyeyim önce. 212 343 4141'i arayarak destek olabilirsiniz. Arayın, Açık Radyo'nuz açık kalsın. Evet, karanlığa geri dönelim. Nasıl mı dönelim? Nasıl döneceğiz? Elbette ölümsüz kadın Amy Winehouse ile Back to Black. Shame, oh shame, babe. to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love pow. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back up. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back up. Çok etkileyici bir başka karanlık kadın şarkısı çalacağım. Karanlık işler yapıyorum burada. Açık Radyo'ya desteklerinizi beklerken 212-343-41-41. Bu parça beni her zaman olduğum yere mıhlamış bir parçadır. Derinden sarsılmış bir kadının kızgınlığını iliklerinizde hissettiren bir şarkı bu. Bir yerinde diyor ki pabucunun altında kalbimin bir parçası kaldı diyor şarkının bir yerinde. Hani Janis Joplin'de kalbimin alt parçasına Take a Piece of My Heart diye bir şarkısı vardır. Bu da onun bir çeşidi yani ama çok şey etkileyici bir parça bu. Karanlık bir nehir ile karanlık bir ruh arasındaki ilişki var bu şarkıda. Yani birazdan çalacağım şarkıda. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın kadın versiyonu gibi. Miss Hyde var bu şarkıda. Nehir tarihin en önemli sellerinin kaynağı. 2005'te New Orleans'ı tarumar eden Mississippi. Tekinsiz bir nehir, tekinsiz bir kadın. Bir Hiparkia'dan dinliyoruz. Paula Cole. Açık Radyo'ya desteklerinizi beklerken 212-343-4141 Paula Cole'dan Mississippi. Paula Cole'dan önce bir başka parça çalacağız. Paula Cole'a sonra gireceğiz. İki karanlık arka arkaya olmasın dedik. Önce Şebnem Ferah'tan Masum Değiliz dinliyoruz. Thank you.

Evet, Şebnem Ferah'ın en sevdiğim parçalarından biriydi bu. Bir küçük atlama yapmıştım. Önce Paula Cole'u söyledim. Tabii burada 50 yaşında gözlüklerle rock çalmak kolay olmuyor. Arada böyle atlamalar olabiliyor. Şimdi geliyoruz. Bu Mississippi Nehri ile ilişkilendirdiğim Paula Cole'un karanlık olarak anlatmaya çalıştığım şarkısı, karanlık bir nehir ile karanlık bir ruh arasındaki ilişkiyi gördüğümüz bir parça bu. Mississippi'yi dinliyoruz Paula Cole'dan. Açık Radyo'ya desteklerinizi beklerken 212 343 41 41. Just Paula Cole'dan dinledik Mississippi. Şimdi de Gönül Yarası filminin o unutulmaz sahnesiyle belleklere kazınan bir parça çalmak istiyorum. Hani o ağlamak için Kürtçe bilmeye gerek bırakmayan şarkı. Aynur'dan dinliyoruz. Açık Radyo'ya desteklerinizi beklerken 212-343-4141 Dar-i Jiroke. Jiroke Yeah. Evet. Hiparkiyalar için çalıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. Hiparkiyalardan bekliyoruz desteği. Aykırı kadınlardan 212-343-4141. Bu programa Tina Turner ile başladık. Tina Turner'dan bir başka parça çalacağım şimdi. Akşama hazırlanırken yine Tina Turner'dan dinliyoruz. Tüm hiparkiyalar için Açık Radyo'ya desteklerinizle 212-343-4141 Tina Turner'dan The Night Time is the Right Time. Bugün bana sınırsızlığı, sonsuzluğu yaşatan ve aşka benzer duygular yaratan müzikleri sizinle paylaştım. Hiparkiyalar için çaldım. Açık Radyo'ya desteğinizi bir kez daha isteyeyim programı bitirmeden önce. Ben Ayşe Kadıoğlu, 212-343-4141'e desteklerinizi bekliyoruz. İyi günler diliyorum hepinize. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.